2. ปวัตติวาน 2. นิโรธวาน 1. ปัจจุบันวาน ว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล 88. อนุโลมปุจฉาทุกขสัจของบุคคลใดกำลังดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งกิจที่วิปยุตจากตัณหาในประวัติการทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่สมุทัยสัจไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งตัณหาทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและสมุทัยสัจก็กำลังดับปฏิโดมปุจฉาสมุทัยสัจของบุคคลใดกำลังดับทุกขสัจของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกขสัจของบุคคลใดกำลังดับมรรคสัจของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคในประวัติการทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่มรรคสัจไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งมรรคในปัญจโวการภูมิทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมรรคสัจก็กำลังดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดกำลังดับทุกขสัจของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งมรรคในอรูปภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ทุกขสัจไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งมรรคในปัญจโวการภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและทุกขสัจก็กำลังดับ89อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัจของบุคคลใดกำลังดับมรรคสัจของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดกำลังดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาส90อนุโลมปุจฉาทุกขสัจในภูมิใดกำลังดับสมุทัยสัจในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอาจัญญสัตตภูมิในภูมินั้นทุกขสัจกำลังดับละในวงเล็บคำที่ท่านกำหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้งในอุปาทวานนิโรธวานและอุปาทนิโรธวานไม่มีข้อแตกต่างกันอนุโลมปุคโลกาส91อนุโลมปุจฉาทุกขสัจของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับละในวงเล็บพึงขยายคำที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดซึ่งเหมือนกันให้พิสดารปัจจณีกับบุคคล92อนุโลมปุจฉาทุกขสัจของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัจของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับทุกขสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตัณหาในประวัติการสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ทุกขสัจมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและทุกขสัจก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉาทุกขสัจของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมรรคสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งมรรคในอรูปภูมิทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มรรคสัจมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งผลในอรูปภูมิทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมรรคสัจก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับทุกขสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคในประวัติการมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ทุกขสัจมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติ ในอุปาทขณะแห่งจิตในปวัตติการและในพังคขณะแห่งผลในอรูปภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังดับ93อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมพิจารณาในพังคขณะแห่งมรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มรรคสัตว์มิใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตัณหาและวิปยุตจากมรรคบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งตัณหามรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สมุทัยสัตว์มิใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคและที่วิปยุตจากตัณหาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้บัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่กำลังดับปัจจณีกโอกาส94อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับละปัจจณีกปุคคโลกาส95อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับละในวงเล็บข้อที่ท่านกำหนดว่าบุคของบุคคลใดก็ดีในภูมิใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันแต่ในข้อที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดไม่พึงเพิ่มคำว่าบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติ 2. อตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล96อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดเคยดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ในวงเล็บตีตปุจฉาในอุปาทวารทั้งอนุโลมและปัจจณีกะท่านจำแนกไว้แล้วฉันใดแม้ในนิโรธทวารก็พึงจำแนกฉันนั้นไม่มีข้อแตกต่างกัน 3. อนาคตวารว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล97อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดจักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทัยสัตว์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจักดับละวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดจักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จักดับในอุปาทขณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมรรคสัตว์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดจักดับละวิจัชนาใช่98อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มรรคสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลผู้จักได้มรรคสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมรรคสัตว์ก็จักดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดจักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับ แต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลผู้จักได้มรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทัยสัตว์ก็จักดับอนุโลมโอกาส99อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดจักดับละอนุโลมปุคคโลกาส100อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในมุเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสมุทัยสัตว์ก็จักดับละในมุงเล็บข้อที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกันปัจจณีกับบุคคล101อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขสัตว์มิใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับ102อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่มรรคสัตว์มิใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทัยสัตว์มิใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับปัจจณีกโอกาส103อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่จักดับละปัจจณีกับปุคคโลกาส104อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขสัตว์มิใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ ทุกขจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคบุคคลผู้บัดอยู่ในอบายภูมิและอสัญญัตตภูมิมรรคจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขจัตมิใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตมรรคจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับ105อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่มรรคสัตว์มิใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและมรรคสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทัยสัตว์มิใช่จักไม่ดับในพังคขณะแห่งอรหัตตมรรคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุทัยสัตว์ก็ไม่ใช่จักดับ4. ปัจจุปันนาตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล106อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดกำลังดับสมุทัยจัตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดเคยดับทุกขจัตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิสมุทัยจัตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ทุกขจัตไม่ใช่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทัยจัตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและทุกขจัตก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดกำลังดับมรรคจัตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่มรรคจัตไม่เคยดับบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมรรคจัตก็เคยดับปฏิโลมปุจฉามรรคจัตของบุคคลใดเคยดับทุกขจัตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและทุกขสัตว์ก็กำลังดับ107อนุโลมปุจฉาสมุทัยจัตของบุคคลใดกำลังดับมรรคจัตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุในพังคขณะแห่งตัณหาสมุทัยจัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่มรรคจัตไม่เคยดับบุคคลผู้ได้บรรลุในพังคขณะแห่งตัณหาสมุทัยจัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมรรคจัตก็เคยดับปฏิโลมปุจฉามรรคจัตของบุคคลใดเคยดับสมุทัยจัตของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ได้บรรลุในอุปาทขณะแห่งตัณหาเมื่อจิตที่วิปยุตจากตัณหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติมรรคจัตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สมุทัยจัตไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้ได้บรรลุในพังคขณะแห่งตัณหามรรคจัตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสมุทัยจัตก็กำลังดับ